Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy przesłuchują nożownika ze Stalowej Woli. W Madrycie nadzwyczajne posiedzenie rządu w sprawie przyszłości Katalonii. Dziś poznamy zwycięzców Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Śledczy przesłuchują mężczyznę, który w Stalowej Woli zaatakował nożem ludzi w centrum handlowym. Najprawdopodobniej zarzuconym będzie usiłowanie i dokonanie wielokrotnego zabójstwa. Nożownik zadawał rany w klatkę piersiową i głowę. Ranił 6 kobiet i 4 mężczyzn. Zmarła 50-letnia kobieta. Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nabrzeżny, mówi, że przez noc stan rannych nie pogorszył się, ale sytuacja jest nadal bardzo poważna. Psychologowie rozmawiają z rodzinami ofiar oraz świadkami. Cała ta zbrodnia, atak dokonany w miejscu, gdzie było bardzo dużo klientów galerii handlowej, ale również pracowników, którzy uczestniczyli bezpośrednio w tej pomocy, wymaga wielkiej pracy terapeutów, psychologów. Stalowowolski Ośrodek Interwencji Kryzysowej wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej w poszczególnych miejscowościach, skąd zgłaszają się mieszkańcy, działają od wczoraj bardzo aktywnie. Śledczy potwierdzili, że 27-letni napastnik, mieszkaniec Stalowej Woli, leczył się psychiatrycznie. W Madrycie trwa nadzwyczajne posiedzenie Rady Ministrów, na którym hiszpański rząd zdecyduje o wprowadzeniu w życie 155 artykułu Konstytucji. Pozwala on na zawieszenie autonomii, której władze nie przestrzegają normy ustawy zasadniczej. Chodzi o Katalonię, gdzie wbrew postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego przeprowadzono referendum niepodległościowe i usiłowano ogłosić republikę. Premier Mariano Rajoy powiedział wczoraj, że planowane decyzje wcześniej zostały przedyskutowane z socjalistami, największym ugrupowaniem opozycji. Doszliśmy do porozumienia, dlatego środki, jakie podejmujemy, będą zgodne z porozumieniem zawartym z socjalistami, ale też partia Ciudadanos z całym i całym rządem. Prawdopodobnie Madryt przejmie kontrolę nad urzędem podatkowym, policją, systemem informatycznym regionu i publicznymi mediami. Wprowadzenie w życie artykułu 155 musi zostać zaakceptowane przez Senat. Jego najbliższe posiedzenie odbędzie się 27 października. Około 1,5 miliarda złotych w ramach zaliczek dopłat bezpośrednich trafiło już na konta rolników. Ich wysokość to 70% pełnej płatności. Udało nam się powtórzyć rekordowe osiągnięcie sprzed roku, mówi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. W roku ubiegłym wypłaciliśmy 70% zaliczek, czyli prawie 10 miliardów złotych. W sumie za cały rok 2016 prawie 15 miliardów złotych. Teraz, jeszcze raz podkreślę, będziemy w pierwszej kolejności wypłacali na terenach, gdzie były klęski żywiołowe, ale też na terenie województwa podlaskiego, gdzie mamy afrykański pomór świń. W ramach zaliczek do rolników trafi łącznie ponad 10 miliardów złotych. Środki będą wypłacane do końca listopada, a od grudnia pozostała część dopłat. Dziś poznamy laureatów 33. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Początek gali o 16.30. Popołudniowa uroczystość to swoiste ukoronowanie festiwalu, mówi Magdalena Maksimiuk, jedna z selektorek festiwalu. Tych wszystkich projekcji, które oglądaliśmy, a to było prawie 200 filmów pełno- i krótkometrażowych. Nagrody są rozdawane w 5 naszych konkursowych sekcjach, czyli konkurs międzynarodowy, konkurs debiutów 1-2, wolny duch filmów dokumentalnych oraz krótkometrażowych. Swoje nagrody przyznają również członkowie instytucji, takich jak na przykład Fipreski czy Netpak, czyli filmy azjatyckie. Magdalena Maksimiuk podkreśla, że podczas tegorocznego festiwalu bardzo wiele filmów dotyczyło tematów egzystencjalnych, związanych z poszukiwaniem przez człowieka swojego miejsca w świecie. Bardzo wiele filmów dotyczy tematu emigracji, samotności w wielkim mieście, kwestii związanych z tożsamością, z przynależnością do różnych miejsc. Ważną częścią festiwalu były spotkania z twórcami. Widzowie podczas 250 sesji mogli porozmawiać z 300 filmowcami z całego świata. Wśród nich byli reżyserzy, aktorzy, scenarzyści czy twórcy muzyki. Witold Banach, Polskie Radio. Dziś i jutro odbywać się będą jeszcze pokazy filmów. Jutro będzie można zobaczyć wszystkie nagrodzone tytuły. Szczegóły programu można znaleźć na stronie wff.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie głównie na północnym wschodzie może padać najwięcej deszczu na Pomorzu Wschodnim. Na termometrach w Suwałkach 10 stopni, w Koszalinie 13, w Gorzowie i Krakowie 15, w Rzeszowie i Poznaniu 16, we Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

wystawieniem. Zostaniesz kiedyś sam, usiądź pod drzewem, bo tam je posadzi Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Przyjrzyj się sobie nim, nim zostaniesz kiedyś sam. Usiądź pod drzewem, bo tam je posadził Bóg, by świat od ciebie odpocząć mógł. Odpocząć mógł. Każdy chętnie odpoczywa od tych, którzy prowadzą dane audycje. Dziękujemy bardzo, że Marek Niedźwiecki dał odpocząć od siebie. Ja dzięki niemu mogłem tutaj się znaleźć. Nazywam się Mateusz Pospieszalski. Ten numer, ten utwór, to jest z mojej ostatniej płyty. To nie jest żaden nepotyzm, tylko podobno się zaczyna i prezentuje się artystę, który tutaj ewentualnie odpoczywa za Marka. Witam wszystkich serdecznie w imieniu Aleksandry Budki jako wydawcy i Agnieszki Łukasiewicz jako realizatora. Chciałem powiedzieć tak, że w ogóle bardzo się cieszę i zanim jeszcze cokolwiek powiem, co się jeszcze wydarzy w tej audycji, którą będę prowadził, chciałem powiedzieć, że jest... jeżeli ktoś zapyta, która godzina, to powiem i jeszcze w pół do komina. Bo jeszcze mogę powiedzieć to, że nikt jeszcze nie wie, że ta godzina się zdarzyła. Dobrze, koniec moich wywodów i gadu, ponieważ bardzo bym chciał zmieścić to, co ze sobą przyniosłem. Przyniosłem ze sobą taką moją małą bibliotekę, która to jest rzeczywiście bardzo mała. Trochę współczesnych rzeczy, trochę starych, ale z tych współczesnych... Zacznę w tej chwili od Jamesa Blake'a. Wiem, że był puszczany w Trójce, natomiast jest to artysta, który wywołał na mnie parę lat temu bardzo duże wrażenie. I jest on świetnym łącznikiem do artysty, który jest nikomu jeszcze nieznany, ale to później. James Blake, My Willing Heart. First time your name was used, it was beauty and I knew. Sat in a violent room with some people I saw through. Gathered round the television's fire, watching for the people I admired. Outside my words were frozen in my mouth. I couldn't get them out. When I see my willing heart, how will I know? How will I know? Te trzaski na koniec to była ta tajemnica, której jeszcze nie wyjawiłem. Tak, to jest analog. Przyniosłem ze sobą kilka analogów tutaj. Tak, jest to nowa płyta, ale zbyt często puszczana. W związku z tym ona ma już jakieś takie drobne zarysowania. Może nie jestem zbyt dbały o to, co robię. Natomiast powrócę do tego, dlaczego James Blake. Dlatego, że zachwyciłem się elektroniką. Zachwyciłem się mieszaniem dobrych kompozycji ze współczesnymi technologiami. To mi towarzyszy oczywiście do dzisiaj. Nie jestem w stanie sam robić tego, natomiast uwielbiam prezentować tych, którzy robią takie rzeczy, które mnie fascynują. I między innymi teraz przechodzę do naszego nie rynku, tylko do naszej polskiej muzyki i między innymi jest to właśnie Tomasz Sroczyński, który robi wbrew tendencjom muzykę wedle swojego sumienia. Niestety to już nie z analogu, natomiast dostałem od niego wave'a. Zapraszam. Utwór pod tytułem Janosik. Jeszcze płyta nie wydana. Thank you. Tak. Z materiału jeszcze nie wydanego, Tomasz Stroczyński, chciałem powiedzieć, że niebawem wychodzi jego symfonia i to jest tajemnica. Przepiękna w ogóle rzecz, słyszałem, polecam. Powróćmy teraz do tej elektronicznej muzyki, którą państwu już prezentuję. Jest artysta oczywiście wszystkim znany, Tricky. Tricky to jest taki właśnie Tricky, człowiek, który generalnie nie umie śpiewać, ale świetną atmosferę wokół siebie robi i korzysta z muzyki, którą się otacza. Uwielbia tworzyć barwy. I taką barwą teraz was obdarzy jest pewien artysta, którego wykorzystał, ale to później. Tricky. Utwór pod tytułem Valentine. My funny Valentine, new girl, you sleep with for hours on the train in the rain with some flowers. Street girl, you live in the towers, real sweet and sour. Hard life, just like Cinderella, single. Mam nadzieję, że wokalista od Trickiego za chwilę się rozwinie. Zapomniałem powiedzieć tylko tyle, że znowu wróciliśmy do analogu i to jest taka trochę ironia losu, że współczesną muzykę puszczamy z analogu, a starą z CD. Tak, zdradzam tajemnicę. Teraz Chet Baker. Teraz już zaśpiewa do końca. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Artysta niewspółmiernie piękny, przez niektórych odbierany jako kobieta. Ale to koniec żartów. Chet Baker. Wszyscy się na nim wychowaliśmy i wychowujemy nadal. Szybka i krótka zmiana. Artystę, którego teraz chciałbym zaprezentować, to jest znowu młody, świetnie się zapowiadający, albo już prezentujący swoje artystyczne propozycje. Antek Sojka, i to nie jest jakaś zbieżność nazwisk, tylko to jest humor Pana Boga. Albo nepotyzm Pana Boga. Tak, jest synem. Natomiast Antek Sojka, Po niebie, album, który niedługo ukaże się. Thank you. cały się kruszę i nikt nie wyznałby tak smaków i pach. Dotknięcie wulkany i rzeki krzyczą, by zatrzymać czas. Kochanie, słyszę szum wśród skrawków nieba. Ptaki szybują łagodnie, o tak, o tak, tak, tak, tak. I płonie, płonie, płonie. Ło, ło. I płonie, płonie, płonie. Ło, Antyksojka w numerze pod tytułem Po niebie. Myślę, że jeszcze Państwo będą mogli usłyszeć niedługo dużo więcej. Jest to artysta, który wnosi swoje, muzykę sam zrobił, napisał sam słowa, mało tego, sam sobie zagrał i sam sobie to zrealizował. Ale ponieważ jestem przy młodych, chciałem się znowu odwołać do starych. Wróćmy do analogów. Stare analogi. Jest to płyta, na której się wychowałem i myślę, nie tylko, tylko nie ja. Kurlewicz Warska Niemen. To jest muzyka, która wycisnęła na mnie bardzo duże piętno. Żałuję, że nie mam audycji autorskiej, żeby prezentować taką muzykę, która... Ona nie przeminęła, ale uważam, że troszeczkę jest zapomniana. Czasami wracają niektórzy ludzie do tego, żeby przypomnieć nam o tych naszych wielkich artystach. Zapowiadam. Z płyty Kurlewicz Warska Niemen, muzyka teatralna i filmowa. Ta akurat Niemen, utwór pod tytułem Zapytaj. Dziewczyną po twarzy łzy mu płyną, gdy

ciebie. Prawda, że piękne? Miej dzieci biej. Wanda Warska. Muzyka i słowa cudowne. Także jest pięknie najpiękniej. Ta pogoda, która jest za oknem, to również jest chyba ta piękna pogoda. Jest najpiękniej, jak może być. Piękna jesień. Trochę szaro tutaj w Warszawie, ale i tak jest najpiękniej. Skończyliśmy ze starą muzą. Przechodzimy znowu do młodej, nowej muzyki naszej polskiej. Uwielbiam puszczać polską muzykę, ale to nie jest takie, bo to jest połączenie stare z nowym. To jest temat stary ludowy z Kieletczyzny, z Wesela. Zapowiadam i prezentuję. Tęgie chłopy. Piękny miks. Tak jak szaroburo za oknem, ale pięknie. Tęgie. Daj, lesie, ty mój lesie, lesie mój zielony. A któż ci tu zaśpiewa, jak ja ożeniony? A któż ci tu zaśpiewa, jak ja ożeniony? Wysoko podcięty, a nie dajże mi Boże teściowy zawzięty, a nie dajże mi Boże teściowy zawzięty. Nie tak to wdzie mówić, a nie śpiewać o miłości, ale brakłoby melodii dla tych słów przewrotnych. Nie tak modnie mówić, a nie śpiewać o miłości, kiedy wszystko brzmi i nudzi dla tych słów przesłodkich. Dla tych słów przebrzmiałych, które już padały i w deszczowym stylu wlały w ten miłosny twór banały. W ten miłosny świat utkany, niegdyś piękne wklotły fałsze i skazały mnie na żywot sercem skamieniałym. Nie tak to w nim mówić, a nie śpiewać o miłości, ale kto by na to patrzył w świecie snów miłosnych. Nie tak modnie mówić, a nie śpiewać o miłości, kiedy wszystko brzmi i nudzi dla tych słów przesłodkich. Dla tych słów przebrzmiałych, które już padały, mógłbym zrobić wiele, mógłbym wiele zrobić za nic. W ten miłosny świat utkany, niegdyś piękny, mógłbym zapnąć mój tyle się, dokąd tylko nieba sięgnie. To nie minie, a dej dziewczyno buzi, bo cię to nie minie. Daj, wsiądę na konika, który lekko niesie. A dogonię dziewczynę w kalinowym lesie. A dogonię dziewczynę w kalinowym lesie. I dogonił w lesie kalinowym, długo stali po tym i się żalił nocy. I dogonił w lesie kalinowym, długo stali po tym, w dali brzmiały chłopy. I dogonił w lesie kalinowym, długo stali po tym i się żalił nocy. I dogonił w lesie kalinowym, długo stali po tym i się żalił nocy. Thank you. Wesela na Kieleczyźnie. Do Kalinowych słów dopisał kusięckie, leśne słowa Mikołaj Kubicki. Piękna nasza tradycja. Nie dopisywania słów, tylko tej całej melodii, która przed chwilą była. Zostało już niewiele czasu, dla mnie przed 12:00 jest, uwaga, powiem to, uwielbiam, chciałem to zrobić. Za 6,5 minuty, pół minuty 12:00. Udało się. Zapraszam serdecznie. Po 12:00, czyli 12:05, będę kontynuował. Wygryzłem go, Marka Niedźwieckiego, Mateo Mania. Boba! To promocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi. Tę nadzwyczajną dziewczynę, być może najdoskonalszą kombinację audiowizualną znaną w przyrodzie. Lura! Judith Bell. Tak jest. Ty mujer preta, que pari menino mulato. Retransmisja tego koncertu w niedzielę w audycji Siesta tuż po godzinie 16:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD z minimum dwóch produktów i oszczędzaj. Na przykład za zestaw dwóch produktów Zelmer, maszynkę do mięsa i wyciskarkę wolnoobrotową zapłacisz 994,65 zł, oszczędzając 5%. MediaMarkt.pl. Doble, Dixit, milionerze, a może gierki małżeńskie. Polacy pokochali planszówki, pokochaj i ty. Tylko do niedzieli w Empiku gry planszowe i karciane aż 20% taniej. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Pokój z widokiem na morze. Lodówka z kostkarką do lodu. Naleśniki z malinami. Dama z łasiczką. Tak już w życiu jest, że wszystko jest lepsze z dodatkami. Nawet prąd jest lepszy z dodatkami. Wybierz energię od PGE w stałej cenie i jedną z usług dodatkowych, jak pomoc fachowców czy ubezpieczenie. Szczegóły w biurach obsługi klienta na zapewniamyenergie.pl i PGE Contact Center. Telefon 4 i 8 dwójek.